Co? Mam zresztą nadzieję, że w tę sylwestrową noc może poskaczą Państwo także przy rytmach z lat 60. i 70. polskich rytmach. W każdym razie w tym zmęczeniu sylwestrem zaproponuję Państwu muzykę do słuchania i to taką, której się naprawdę słuchało w latach 70. oczywiście w programie trzecim. Bo to była dekada dla polskiego rocka poza wyjątkami niezbyt życzliwa i słuchało się przede wszystkim muzyki zagranicznej. Warto więc będzie sprawdzić, jakie mianowicie. Ale to za tydzień, a tymczasem życzę Państwu udanego dalszego ciągu tych świąt i upajającego nowego roku w imieniu Agnieszki Obszańskiej, która opalona wróciła do nas aż z drugiej półkuli i własnym kłania się Państwu Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 dzień grudnia i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru w pełnym goście hotelu w Zakopanem. Na szczęście nie było ofiar, ale to są najgorsze święta od lat, jeśli chodzi o pożary i liczbę osób, które w nich zginęły. Kamil Stok wrócił na skocznię po poważnej kontuzji i uzyskał 6. miejsce w skoku treningowym. Teraz trwają kwalifikacje do turnieju 4 skoczni. Większe szanse na oddanie nietrafionego prezentu. Zmieniły się przepisy. Kupujący ma więcej praw. Dlaczego doszło do tego pożaru? Strażacy nie chcą spekulować, choć pojawiają się hipotezy o nieostrożnym gościu, który zasnął z zapalonym papierosem, pożarze od kominka albo zwarciu instalacji elektrycznej. O 4 nad ranem zauważono ogień w hotelu Belweder w Zakopanem. Płomienie objęły poddasze budynku, spaliło się około 800 metrów kwadratowych dachu. Do innych hoteli ewakuowano 400 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 100 strażaków skończyło pracę wczesnym popołudniem. Kierownictwo hotelu zapewnia, że goście mogą wracać wracać do części, której nie objął pożar. Ci, którzy zdecydują się na przerwanie wypoczynku, dostaną zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni. Dawno nie było tak wielu pożarów w czasie świąt Bożego Narodzenia. Także ofiar jest dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Nie pamiętam już dawno tak tragicznych świąt, jeśli chodzi o liczbę ofiar, które zginęły w pożarach, a także osób rannych. W Wigilię, a także dwa dni świąt Bożego Narodzenia w Polsce doszło do 654 pożarach, w których zginęło 15 osób, a kolejnych 37 zostało rannych. Tylko w pierwszym dniu świąt w 201 pożarach zginęło 11 osób, więcej niż przez całe święta w ubiegłym roku. Nie jest źle. W pierwszym skoku treningowym w Oberstdorfie Kamil Stochu zyskał odległość 129,5 metra i to dało mu 6. miejsce. A z drugiej serii treningowej dwukrotny mistrz olimpijski zrezygnował. Teraz trwają kwalifikacje do turnieju czterech skoczni. Po kontuzji dla Kamila Stocha to mogą być pierwsze w tym sezonie skoki o punkty Pucharu Świata. Pozostali Polacy w pierwszej serii treningowej spisywali się dość słabo. Najlepszy był Piotr Żyła, który skoczył 123,5 metra. Na Białorusi duże zmiany we władzach. Prezydent Aleksander Łukaszenka oczywiście zostaje, ale zwalnia premiera, szefa banku centralnego i ważnych ministrów. Kto zastąpi tych polityków, o tym nasz korespondent Włodzimierz Pac. Nowy premier Andrzej Kabiakow urodził się w Rosji i to przeczy tezie niektórych komentatorów, że prezydent Łukaszenka w ostatnim okresie zaczął preferować na najważniejszych stanowiskach państwowych rodowitych Białorusinów. Prezydent mianował ponadto szereg nowych ministrów, m.in. gospodarki, przemysłu, edukacji i podatków. Jest też nowy szef Banku Narodowego. Prezydent powołał na to stanowisko Pawła Kałaura, dotychczasowego dyrektora jednego z banków komercyjnych. Natomiast Aleksander Kosiniec, dotychczasowy gubernator obwodu witebskiego, został nowym szefem administracji prezydenta. Zmiany te nie są zaskoczeniem, ponieważ Aleksander Łukaszenka zapowiadał podjęcie szeregu ważnych decyzji kadrowych do końca roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Za małe, niezbyt wygodne albo po prostu nie w naszym stylu. Nietrafione prezenty świąteczne często lądują w zakamarkach szafy, ale też coraz więcej osób decyduje się oddać taki prezent do sklepu i wtedy łatwiej mają ci, którzy kupowali przez internet. Warto wiedzieć, że przedwczoraj zmieniły się przepisy, które dają więcej praw kupującym. Jak mówi Joanna Wosińska z Fundacji Protest, sklep nie musi przyjąć towaru, jeśli nie jest on wadliwy i jest to zgodne z prawem. Natomiast niektóre sklepy wychodzą naprzeciw konsumentom i one zgadzają się na zwrot czy wymianę takiego nieudanego prezentu. Jeśli już zdecydujemy się coś oddać, to warto mieć ze sobą paragon, potwierdzenie płatności kartą czy wyciąg z konta. Inne zasady obowiązują, jeśli chodzi o oddawanie prezentów zakupionych przez internet. W lepszej sytuacji są konsumenci, którzy kupują przez internet, bo tutaj mogą w ciągu 10 dni zwrócić towar bez podawania przyczyn, niezależnie czy on jest wadliwy, czy nie. 25 grudnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa konsumenckiego. Na ich podstawie wydłuży się na przykład czas z 10 do 14 dni na zwrot produktów zakupionych w internecie. Prezenty pod choinkę zakupione przed 25 grudnia podlegają jeszcze rygorom starych przepisów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 17 w Trójce kolejny serwis, teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Kto tęsknił za zimą, nie powinien narzekać. Wszędzie jest biało i mroźno. Jeszcze dzisiaj śnieg może padać na południowym zachodzie, południowym wschodzie Polski, a także nad morzem. W nocy w Suwałkach do minus 11 stopni, chłodniej na Podhalu, tam nawet do minus 13. Natomiast najwięcej na termometrach na Podkarpaciu, minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Farerninu. Albo winu. To znaczy... No, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wesołych świąt. Zespół Kent ze swojej najnowszej płyty, zaskakująco dobrej, zaskakująco pomysłowej, wydanej w tym roku, Tiger Drottningen. Taki jest jej tytuł. To chyba nawet był jeden z singli, czyli Warer Winu. A cóż to znaczy? Proszę mi pomóc, bo w tym języku... Jakby jeszcze niekoniecznie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl Piotr.Stelmach@polskieradio.pl No i oczywiście strona audycji na Facebooku. Tam też można podpisywać wirtualną listę obecności, machać nam z różnych miejsc wirtualnych na świecie. A my odmachujemy z wielką przyjemnością. 12 minut po godzinie 16. Dziś i płyty winylowe, i miękkie bułki, i wywiady, i fragmenty tych wywiadów, piękne słowa i muzyka raczej aktualna, ale też będą podróże i to jakie piękne, retro, w przeszłość. Tego chyba nie ruszyliśmy, a to zespół z Australii, który wydał w tym roku bardzo, moim zdaniem, udaną płytę. John Butler Trio. O tak. Store down. Flesh and Blood, tak jest zatytułowana najnowsza płyta tego zespołu. John Butler Trio z Australii. Przed chwilą Young and Wild, teraz Living in the City. Goddamn train late again. Hit the streets and they are seething, ducking, weaving, begging, stealing. Got you kneeling and you're feeling that you want him all. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty-gritty. But don't look back, but don't think of it. Hey, you know what I said, it would be pretty. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty-gritty. But don't look back and don't take no pity. To the office and delete my spam. Delete me, delete my plans. Working every day for the goddamn man. Sometimes I wonder just who I am. When I'm gonna go postal, gonna have a tittle, be the headhunter, then I'm gonna move coastal. Everything gonna be just fine. Working every day on my gold mine. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty gritty. They don't look back, don't take no pity. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty-gritty. Don't look back, don't take no pity. John Butler Trio, ich szósta płyta, ale przy Myśliwieckiej 357 chyba po raz pierwszy. Flesh and Blood, Living in the City, z tego albumu właśnie przed chwilą ta skakanka. Polecam bardzo gorąco Australijczyków. Jeśli chodzi o 2014, chyba nikt się nie spodziewał, że Mr. Kravitz wyda tak udaną płytę. No to dzisiaj trochę wyjątkowo, bo z wersji analogowej tej płyty największy jego przebój od lat, czyli The Chamber, a później Dirty White Boots, tak jak to w starym stylu bywało w radiu. Między piosenkami będzie trochę ciszy. Startujemy. We'll be right back.

Dirty White Boots, a wcześniej The Chamber. Co tak trzeszczy? Ano trzeszczy płyta analogowa, to właśnie z niej, z tej wersji płyty Strut. Lenego Krawica dzisiaj muzyka, przyznam, że pięknie wydana, orkiestra gra mu pięknie, wspaniale. No i facet przy okazji też znakomicie śpiewa, po latach znowu w wielkiej formie. Tak sobie myślę. 2014, proszę państwa, kończy się. Muzycznie rok, no zwłaszcza jeśli chodzi o polskich muzyków, tych młodych, zdolnych, fenomenalny. Nie było takich 12 udanych miesięcy od wielu, wielu lat. Za granicą też całkiem nieźle. Jedna z najpiękniejszych opowieści, jakie nam się zdarzyły w tym 2014. Wzruszająca, chwytająca za serce, chociaż bardzo, bardzo długa. Mr. Tim Booth, wokalista, lider zespołu James. Zapytałem go podczas naszej rozmowy o utwór wcale nie z najnowszej płyty, La Petite Mort, tylko utwór sprzed, no już kilkunastu ładnych lat. Utwór Sometimes. Zapytałem go o tę piosenkę, mówiąc, że zawsze dodawała i wciąż dodaje mi siły. Powiedział, tak często jak piszemy utwór, a w zasadzie improwizujemy podczas ich tworzenia, robimy to we trzech, teraz może w pięciu. To był jeden z takich momentów, kiedy wiesz, że to coś istotnego, jakiś przełomowy kawałek dla ciebie samego. Every so often you write a song, because we improvise to write songs. And we have maybe three, or now we have five of us improvising together. Mm. And every so often you hit one and you know it's important. You know it's graliśmy really takie improwizacje w naszej małej sali prób w Manchesterze. Mm. And that was one of them. And we improvised it in a little Manchester warehouse. Miałem melodię i ten specyficzny mówiony fragment i całkiem szybko napisałem słowa zwrotek. Wymyśliłem historię chłopca, który chce zostać trafiony piorunem. Wchodzi na dach budynku, łapie się piorunochronu i czeka na burzę. Where I got this story of this boy who wants to be struck by lightning and who climbs to the top of a building and gets a lightning rod. To było takie mgliste, apokaliptyczne wyobrażenie. Ale nie miałem wtedy refrenu. Wysłaliśmy to Brianowi Eno. No, on był zachwycony. Nie pamiętam już dokładnie, co dałem w miejsce refrenu, ale to były jakieś dziwne dźwięki. Prawdopodobnie była to melodia, ale już niekoniecznie same słowa. I Brian do mnie oddzwonił. Latami staraliśmy się o to, żeby z nim pracować, ale bezskutecznie, bez odzewu. A wtedy do mnie zadzwonił o 9 rano. Pamiętam, że dopiero co się obudziłem. I ucięliśmy sobie niemalże godzinną pogawędkę przez telefon, a po godzinie rozmów o seksie, pornografii, piłce nożnej, perfumach, nauce i fizyce kwantowej oznajmił... Chciałbym z wami nagrać płytę. Powiedział, że demo piosenki Sometimes naprawdę go porusza i zapytał, czy skończyłem już pisać słowa. Odpowiedziałem, że nie, ale bardzo mnie cieszy, że podoba mu się ten numer, bo czujemy, że on jest dla nas wszystkich bardzo ważny. I w taki sposób po raz pierwszy udało nam się zaangażować Briana i Eno do współpracy, właśnie dzięki tej piosence. I kiedy przyszło do nagrywania, umieszczono nas w ogromnym studiu nagraniowym Petera Gabriela w Bath. Pięknym obiekcie nad jeziorem, z wielkimi oknami. Było przez nie widać jezioro. Cały zespół został rozstawiony w wielkiej sali wokół producenta i realizatora dźwięku, którzy siedzieli za swoimi wielkimi stołami. Byliśmy tam około 6 tygodni i co 2-3 dni Brian pytał, czy jesteśmy już gotowi, żeby nagrać Sometimes. Mówiłem mu wtedy, że nie. Jeszcze nie skończyłem tekstu i cały czas to odkładaliśmy, zajmując się resztą płyty. Wreszcie po 2 czy 3 tygodniach miałem refren. Obudziłem się z jakiegoś bardzo głębokiego snu, a ten tekst dosłownie tam był, jakby z tego snu. To było trochę dziwne, bo ten refren nie ma nic wspólnego ze zwrotkami, ale jest odpowiedni. Czasami tak bywa z piosenkami. To są te właściwe słowa, mimo iż logicznie nie mają one sensu. I tu myślałem, że Tim Booth skończy historię utworu Sometimes. Zacząłem zadawać następne pytania, a on na to nie, momencik. Ja mówię dalej. Zaczęliśmy więc grać Sometimes, podczas gdy Brian Eno wciąż nie słyszał jeszcze refrenu. Chodził środkiem, słuchając zwrotki i kiedy doszliśmy do refrenu, zacząłem śpiewać. On nerwowo przeszedł przez całą salę i nagle zatrzymał się. Kontynuowaliśmy utwór, zagraliśmy kolejną zwrotkę, znów refren, a Brian pobladł. Podszedł do swojego biurka, usiadł i schował głowę w dłoniach. Pomyślałem, Boże, nie podoba mu się to. Kiedy skończyliśmy grać, byliśmy zaniepokojeni. No to nasz producent prawie mdleje i siedzi z głową w dłoniach. Odłożyliśmy nasze instrumenty i bardzo cicho podeszliśmy do niego, pytając, czy nic mu nie jest. A on na to, chyba właśnie przeżyłem najważniejszy moment swojego muzycznego życia. Tak wyglądało nagrywanie Sometimes. Ale to nie koniec historii opowiadanej przez Tima. Mówi dalej. Wiesz, to ciekawa rzecz, bo ten tekst mógł się wydawać banalny. Myślę jednak, że w kontekście utworu opowiadającego o chłopcu porażonym piorunem staje się on czymś innym. It's a strange thing because that lyric could be corny, but I think within the context of a song about a boy being struck by lightning. Widziałem niedawno film Zagadka Powdera. Nie wiem, czy go znasz. To naprawdę mocny obraz, ale z chyba najgorszą muzyką prawdopodobnie spośród wszystkich filmów, jakie kiedykolwiek widziałem. Muzyka niemalże rujnuje ten film. Na szczęście jest on tak potężny, że się broni. To taki archetypowy film. Zawsze chciałem, żeby przytrafiło mi się coś takiego jak rażenie piorunem, bo jeśli przeżyjesz, wydaje się to być niesamowitym doświadczeniem. Chociaż ostatniej nocy czytałem o tym, że piorun wytwarza temperaturę czterokrotnie wyższą niż temperatura słońca, więc rzeczywistość pewnie nie byłaby taka wspaniała. Wouldn't be so great. I hope you don't mind that I associate the chorus of it with my daughter, because every time I look at. Powiedziałem, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że refren tej piosenki kojarzy mi się z moją córką. To dlatego, że za każdym razem, kiedy na nią patrzę, to jest coś tak potężnego i tak pięknego, że nie jestem w stanie tego opisać. Tim Buff mówi, nie, bardzo mi się to podoba. Kiedy przez cesarskie cięcie urodził się mój syn, natychmiast został zabrany na oddział dla wcześniaków. Miał wtedy zamknięte oczy, podłączono mu kroplówkę, wkłuto igły w rączki i zacząłem mu śpiewać słowa Sometimes, a on odwrócił główkę w moją stronę i otworzył oczy. Kiedy w nie spojrzałem, mogę przysiąc, zobaczyłem rozgwieżdżone nocne niebo, wszechświat w jego oczach. To było zaledwie 10 lat temu. W tamtym momencie pomyślałem sobie, o Boże, to stąd się to bierze. Kiedy kogoś kochasz, zazwyczaj jest to osoba, której oczy urzekły cię najbardziej. Rozumiesz wtedy, dlaczego Szekspir powiedział, oczy są zwierciadłem duszy, o ile to w ogóle był Szekspir. Można w nich dostrzec zdumiewające rzeczy. Często doprowadzam się do ekstatycznych stanów poprzez taniec czy medytację. A jednym z moich ulubionych ćwiczeń jest siedzenie naprzeciwko siebie i patrzenie godzinami sobie w oczy. To niesamowite, co się wtedy dzieje. I pamiętaj, lewe oko. Zawsze musi być to lewe oko. Zadziwiające, co może się wydarzyć, gdy się tak wpatrujesz, próbując pozwolić odpłynąć myślom. Możesz zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy. says, listen, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea. Sometimes when I look in your eyes, I swear I could see your soul. Niezwykły utwór. Płyta Lights zespołu James. Nie nowość, nie coś, co wyciąga się nagle jak królika z kapelusza i mówi, aha, coś odkryłem. Proszę mi wierzyć, Sometimes łazi za mną całymi hordami od kilkunastu lat i za każdym razem, jak Timbów, zwłaszcza ten refren, o którym mówił, śpiewa, czy interpretuje, to mam ciary, prawdziwe ciary. Niesamowicie silny utwór i w sposób niewiarygodny, piękny, dodający siły. I właśnie z czymś takim też chcielibyśmy Państwa przy Myśliwieckiej 357 na następny rok zostawić. Za 13 minut 17. Conor Oberst, jego nowa płyta, oto jej fragment. What a thing to be a witness to the sunshine. What a dream to just be walking on the ground. What a time to live among the ashen remnants of our love that came before, and I'm still looking for that now. It took centuries to build these twisted cities. It took seconds to reduce them down to dust. And all the tour guide could say was, take your pictures, folks, it's late. Try your best, please, to remember what was done. Don't look so forlorn, don't you look so scared. Don't get so upset, this world was never fair. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways, now you just of the essence. Now I just wish I could get some sleep. All this strange parade of sounds the city makes when I lie down. Little explosions that set fire to my dreams. Sometimes I get mistaken for this actor, and I guess that I can see it from the side. Maybe no one really seems to the person that they mean to be. I hope I am forgotten when I die. Don't contradict me, don't make me cross the line. If you feel threatened, it's only 'cause I might. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through. We ramble on and on. We ramble on and on. rhinestones out of Carolina. Sold them out in Bakersfield for cash. Oh, the band shell got a band sound like an arcade in Japan. Blew all my quarters trying to get that feeling back. Nine-inch sucker can turn boredom into violence. A sociopath riding on a bus. And Cyrus's all black from his novelty contacts. He looks around but he can't see the rest of us. In my sunglasses, don't mind the blinding light. Yeah, it's getting dark, bro, but I've always loved the night. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds and hundreds and hundreds of ways to get through the day. Just find one. Upside Down Mountain, czyli nowa płyta Conora Obersta. Hundreds of Ways. To taki fragment z tego albumu. Nawet ci, którzy lubią country, myślę, że na tej płycie znajdą nie tyle coś, ile nawet dużo, dużo dla siebie. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, Bowie co się zoi po godzinie 17. Człowiek, który o swoim życiu mówi, to był istny wypas. It's been an incredibly full life apart from the drugs in the 70s. Pomijając ten narkotykowy czas w latach 70., myślę, że wykorzystałem każdą minutę życia. Had an incredibly full life. I'm a really lucky chap. Yeah. Naprawdę jestem szczęściarzem. Pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. At least 20 years. Do we have to die for the 50 more? Make me break down, cry. Będzie go więcej. Zresztą, czy w Trójce kiedykolwiek było go jakoś specjalnie mniej? Każda płyta, każdy ważny krok był tu odnotowywany i zresztą przyznam szczerze, że od lat 80. od propagowania muzyki było jego przez Marka Niedźwieckiego głównie zaczęła się moja miłość do tego artysty. On opowiada o niektórych piosenkach, niektórych ważnych wydarzeniach ze swojego życia. To po 17. A do 17 jeszcze Frankie Rose.